भगवते वासुदेवाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेषये नमः। गौरीय वैष्णव संप्रदाय में इस श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इस श्लोक रूप गोस्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को बताया। चैतन्य महाप्रभु का एक प्रणाम मंत्र है और इस प्रणाम मंत्र में रूप गोस्वामी इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो आप महावदन्य है, वदन्य शब्द इसका अर्थ क्या है? वदन्य उदार कृपालु महावदन्य। कृष्ण प्रेम प्रदायते आप, और वास्तव में थे कब संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है तुम। तुम कृष्ण प्रेम प्रदाता है, आप कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य के रूप में चैतन्य महा कृष्ण थे, आप कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य का नाम नहीं और आपका त्विष गौर है अर्थात अंग कांति गौर है। तो श्लोक का प्रथम और अंतिम शब्द है नमः, मैं नमन करता हूं अर्थात नमः नमः शब्द कहने से हम स्वीकार करते हैं कि जिसको हम नमन करते हैं हमसे महान है, हम छोटे हैं, स्वयं की तुच्छ पद स्वीकार करना नमः नमः कहने से। वैदिक समाज में दो व्यक्ति का मिलन करने का समय नमस्ते करना है। तो वास्तव में नमस्ते कहने से दैन्य भाव प्रकट होते, सम्मान देना है। तो नमो महावदन्याय महाकृपालु है। तो भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि वे कृपामय है। यदि भगवान कृपामय नहीं थे तो हमारी कुछ आशा नहीं होती, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम यहां सब आए हैं। कैसे यहां आए हैं? कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगवंश करे निकटस्था माया तारे जापठी अधरे। जीव का मूल स्वभाव है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सबका मूल धर्म है कृष्ण की सेवा करना, वो सेवा प्रेममयी सेवा है। आप लगते हो आप सब विशेषकर पुरुष जो यहाँ उपस्थित है जो ब्रह्मचारी नहीं है और छात्र नहीं है, सेवक है, शायद किसी का जो उपस्थित है यहाँ किसी का खुद का व्यापार है, ऐसे कोई यहाँ कोई देखे आपका खुद का व्यापार है और बाकी सब सेवक नौकरी करते सरकारी या किसी प्राइवेट कंपनी का, तो आप सब सेवक है लेकिन वो सेवा आप करते हैं पैसा का विनिमय में, प्रेम का विनिमय में नहीं है। और वास्तव में जो खुद का व्यापार चलाता है आप भी सेवक है, कुटुंबों आपका एक ही उद्देश्य है, और नौकरी करने से या व्यापार चलाने से एक ही उद्देश्य है पैसे कमाना, और इस प्रकार प्रयास करना पत्नी और कुटुंबों को संतुष्ट करना। भगवान की सेवा अलग है, वो तो पैसे का विनिमय उसमें कोई प्रश्न नहीं है। श्री कृष्ण की सेवकगण इनकी सेवा करते प्रेम से, क्योंकि वो एक्चुअली वो प्रेम में, क्योंकि वो विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम विश्लेषण करते किस लिए मैं सेवा करता हूं तो वो तो पूर्ण प्रेम नहीं हो सकते। प्रेम में भक्तों भगवान की सेवा करते हैं वो जैसे भौतिक दवादियों भगवान की सेवा नहीं, भगवान की इंद्रिया की सेवा करते हैं, वो विश्लेषण नहीं करते हैं क्यों मैं करता हूं ऐसे, तो वेग है जैसे पीछे से छाप है, कैसे वे करते हैं वो विचार नहीं करके करते। तो इसी प्रकार प्रेम से भी भक्तों कृष्ण की सेवा करते, वो प्रेरणा है प्रेम, प्रेम में क्यों करना क्यों नहीं करना वो विचार नहीं है, तो भगवान से आ सकती है इनकी सेवा में आ सकते हैं। भक्तों सब कुछ करते हैं जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, भक्तों बहुत बहुत बहुत असीम कष्ट ले सकते जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। और शास्त्र में बहुत उदाहरण है, हनुमान जी तो क्यों, हनुमान जी तो भगवान राम के लिए इतना कष्ट से और सेतु बंद से लंका गया और सीता से मिलन हुआ और लंका दहन किया, राम के लिए वो सब बंदर के साथ लड़ाई किया, क्यों क्यों तो हनुमान तो क्यों ऐसा नहीं सोचते, तो इनका प्रगाढ़ प्रेम है राम के प्रति और इसलिए करते। राम चाहते कि राम वो रावण वो राक्षस तो सीता हरण किया है उसको मारना पड़ेगा, वो राम के आत्मसमर्पित भाव है, आत्मसमर्पण भाव में मैं क्यों करूंगा, इसमें मेरा क्या लाभ होगा, स्वार्थ ऐसे कोई स्वार्थ का विचार नहीं आते, तो उस भाव सेवोन्मुख बोलते उन्मुख अर्थात पूरा प्रस्तुत होना भगवान की सेवा करना। और उसके विपरीत भाव में बहिर्मुख। भगवान की सेवा में नहीं करूंगी, उसमें मेरे लिए क्या है। जैसे बहुत से लोग हमसे पूछते तो तुम लोग क्या हो, हरे कृष्ण उसमें क्या फायदा है, क्या पैसे मिलते हैं उससे, तो उससे क्या फायदा है। ऐसे नास्तिक लोग तो नहीं समझते, तो भक्तों कितना आध्यात्मिक आनंद मिलते हैं भगवान की सेवा में। तो जो बाह्य मुख है वे भी सेवक है, माया के द्वारा भगवान की सेवा करते। जैसे एक राष्ट्र में सब लोग राष्ट्र के आईन कानून मानते, कुछ लोग स्वेच्छा से ही करते हैं, और जो गुंडे है डाकू चोर ऐसे लोग तो आईन कानून मानते जय के अंदर जबरदस्त है, उनको आईन कानून मानना पड़ेगा। और कैसे वे मानते वो अलग है, तो साधारण प्रजाओं से, साधारण प्रजाओं तो देश के आईन कानून सब कुछ पालन करते स्वेच्छा से, और उससे सरकार से रक्षित होते। और जो गुंडा जैसे हैं तो ऐसे लोग का जेल में सरकार के सब नियम पालन करना पड़ेगा, लेकिन अलग ढंग से। तो इसी प्रकार इस पूरा भौतिक जगत एक जेल जैसे है, और जो स्वेच्छ से भगवान की सेवा नहीं करते तो परोक्ष रूप भगवान की सेवा करते माया के द्वारा, और वे प्रयास करते इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख के लिए वो सब कुछ करते। तो उस प्रकार वे भगवान के दिव्य इंद्रियों की सेवा नहीं करते, लेकिन प्रयास करते खुद के भौतिक स्थूल इंद्रियों की सेवा करना, लेकिन उससे वे कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो कृष्ण बाह्यमुख, हम सब जो इस भौतिक संसार में हम बाह्यमुख हैं, अर्थात हम स्वीकार नहीं करते कृष्ण की साक्षात सेवा करना। और इसलिए हम माया जो एक महान जेल जैसे है, दुर्गा इस भौतिक संसार के अधिष्ठात्री देवी है, तो दुर्ग शब्द का मतलब खिला हम, लेकिन वो हम बहा नहीं जा सकते। तो कैसे बंधन होते, जो चेन से नहीं है, वो चेन है भौतिक इच्छाएं, जिससे हम दुख मिलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश, शास्त्र में इस प्रकार का विश्लेषण है कि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, और आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश है जो शरीर से हम क्लेश मिलते, जैसे अभी मुझे जुकाम है एक प्रकार शारीरिक क्लेश है, मानसिक क्लेश ये है कलयुग में, मानसिक क्लेशों शारीरिक से ज्यादा होते, पूर्व युगों से शारीरिक क्लेश ज्यादा होते हैं, लेकिन उससे और भी अधिक मानसिक क्लेश, चिंता, तनाव, पागलपन इत्यादि। और तो वो सब आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। अधिभौतिक क्लेश क्लेश जो हम दूसरे प्राणियों से मिलते हैं, जैसे अभी बताया कि साधारण प्रजाओं सरकार से रक्षित होते, तो आदर्श स्थिति में सरकार तो प्रजाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन कली युग में सरकार ज्यादा शोषण करते प्रजाओं, प्रजस्थ भक्षिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिणा, श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कलियुग का प्रथम भाग या पूर्व द्वारपर युग और इस कलियुग का संध्या समय इस श्रीमद् भागवत प्रकट हुई श्रील व्यासदेव के द्वारा, तो उसमें भविष्यवाणी है कि इस कलयुग में तो कोई सही राजा नहीं होंगे, तो राक्षस जैसे राजा होंगे, और राजा का पहला कर्तव्य है प्रजाओं की रक्षा करना, लेकिन कलयुग में म्लेच्छ राजन्य रूपिण, राजा रूपी म्लेच्छों प्रजाओं की भक्ष करेंगे, जैसे वो खाएंगे शोषण करेंगे। और मत्स्य से हम क्लेश मिलते, इस मौसम में हम मक्खी से, वो तो बड़ा क्लेश नहीं है, छोटा सा परेशान होते मक्खी, ज्यादा मक्खी से, और दूसरा मनुष्यों से भी हम क्लेश मिलते बिना कारण से। आप जो नौकरी करते हैं तो बिना कारण से भी आपका ऑफिस में आपका सीनियर आपको परेशान देते हैं बिना कारण, मतलब उसका मन भी इतना चिंता है और तनाव है कि बिना कारण से तो गाली देते हैं दूसरों को, नाराज होते। तो इस प्रकार आध्यात्मिक अधिभौतिक क्लेश है, अधिभौतिक क्लेश मतलब उस प्रकार क्लेश जो हम दूसरे प्राणियों से मिलते। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये जुकाम भी एक प्रकार का अधिभौतिक क्लेश, क्योंकि वो वायरस है नहीं, वो प्राणी है कि नहीं, आधुनिक साइंस का विचार नहीं है क्या वो प्राणी है कि नहीं, वायरस, इज इट अलग अलग वायरस, इज इट जस्ट सम ऑर्गेनिक थिंग और इज इट दे डोंट नो, दे अलग अलग मत है साइंटिस्टों के बीच वायरस के बारे में। और आदि दैविक क्लेश है वो जो देवगण से जो होते प्राकृतिक उपद्रव, जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप इत्यादि। तो ये सब क्लेश हम मिलते हैं इस भौतिक संसार में। कृष्ण बाह्य भोगवंश करे, जब तक हम कृष्ण सेवन मुख होते हम प्रस्तुत होते हम आध्यात्मिक वैकुंठ जगत में रहते और वहां पर हमारी सब सब शुद्ध जीव वहां रहते और सब सबकी एक ही कामना है कि सब कुछ जो मैं करता हूं वो करता हूं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इस भौतिक जगत में अहम मम भाव होते, मैं मेरा मेरा इंद्रिय सुख वो मेरा जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उससे हम सुख अपना जिससे मैं सुखी होऊंगा उस प्रयास से हम दुख मिलते माया से। वो माया जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा करते, माया की सेवा जो हम करते उससे हम बहुत दुख मिलते। इसलिए मैं महावदन्य शब्द के बारे में बोलता हूं। इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं हमको सूचित करना कि हम यहां इस भौतिक जगत में हम जो रहते हैं हम केवल दुख मिलते हैं, यहां रहने का आवश्यकता नहीं है, हमें उनके धाम जाना है। भगवान स्वयं आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजामे हम हरित्राणाय साधुनम विनाशय दुष्कृताम दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में आते हैं, जब जब धर्म ग्लानि धर्म का ह्रास बहुत होते और अधर्म बढ़ते हैं भगवान आते हैं साधु जन का परित्राण उद्धार करना और दुष्ट जन पापी जन का संहार करने का विनाश करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापन करना। इसलिए भगवान आते हैं। क्यों भगवान आते हैं? उनकी दया से। तो यदि हम इस भौतिक जगत में रहेंगे तो उसमें भगवान का कोई नुकसान नहीं होते, भगवान वैकुंठ जगह में रहते हैं और वहां असंख्य सेवक है भगवान की। तो एक नाम है भगवान का आत्मा राम, वो आत्मा में रमन कहते हैं, मतलब प्रसन्न है खुद में। तो फिर भी एको बहु श्याम, वो एक भगवान जो है तो बहुत रूप विस्तार करते जिससे वो भगवान और इनके अंशों जीव, हम जो जीव है हम भगवान के अंश है, ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम कृष्ण के सनातन अंश है। तो इस प्रकार भगवान स्वयं को विस्तार करते हैं जिससे आनंद की वृद्धि होगी, आनंद का विस्तार वो, और वो आनंद का प्रेम, प्रेम का विनिमय परस्पर प्रेम से भगवान और जीवों महान आनंद अनुभव करते हैं। और वो प्रेम कैसे प्रकट होते ध्यान में हम भगवान का स्मरण कर सकते, तो उसमें प्रेम होते हैं, लेकिन और भी प्रेम होते हैं। भगवान की सेवा करने में जैसे एक भौतिक उदाहरण है, तो पति पत्नी में प्यार जो है वो भौतिक, वो पूरा वास्तविक प्यार नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप बोलता हूं। तो यदि पत्नी और पति तो केवल ध्यान करते हैं, पति तो पत्नी का स्मरण करते हैं और पत्नी पति का स्मरण करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो पत्नी तो कभी भी पति के लिए कुछ रसाई नहीं करते और पति तो श्रम से पैसा कमाने से पत्नी को पैसा नहीं देते, वो घर का सब खर्च के लिए। तो कैसे कैसे प्यार है? प्यार तो वास्तविक कर्म में से प्रकट होते। यदि पत्नी पति को बोलते तुमको बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी पति के लिए कुछ चपाती नहीं बनाते हैं या खड़ी दाल सब नहीं, वो प्यार करते काफी है बस, तो वो प्यार नहीं है। प्यार तो आदान प्रदान में व्यक्त होते। तो इसलिए भगवान सब जीव सब जीव को हम बोलते हैं सृष्टि करते, लेकिन वास्तव में सब जीव भगवान जैसे सनातन है। तो फिर भी अहम सर्वस्य प्रभव माथा सर्वांग प्रभात, सभी जीव के मूल स्रोत है भगवान कृष्ण। तो भगवान के अपर्याप्त सेवक है वैकुंठ जगत में, गोलोक धाम में, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रखर सदनसु कल्प वृक्ष लाक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयं तम, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम में सब घर सब कुछ चिंतामणि से निर्मित है। चिंतामणि उसका दूसरा नाम है परशमणि, उसका स्पर्श करने से जो भी मिलना चाहते हैं मिलते, और वहां पर कल्प वृक्ष भी है, ऐसे पैर जिससे जो भी किसी व्यक्ति जो भी चाहते तो मिलते, वो प्राकृत जगह थे। और वहां कृष्ण के असंख्य लक्ष्मी है इनकी सेवा में, और वे इनकी प्रिय गायन की सेवा करते हैं असंख्य। तो वहां पर भगवान के अपर्याप्त सेवा के, भगवान इस भौतिक जग में आते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का धाम में भगवान का कोई अभाव है, ऐसा नहीं है। जैसे अखबार में पेपर में और एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी जॉब वैकेंसी, तो ऐसा भगवान का धाम है ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है, कोई कभी भी निवृत्त नहीं होते। तो फिर भी भगवान इस भौतिक संसार में आते किस लिए? क्योंकि भगवान दयालु है कि हम कृष्ण बहिर्मुख है, कि हम दुखी है इस भौतिक संसार में, उससे भगवान जो पूर्ण परम प्रेमानंदमय है, उनका हृदय में थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि हमारी पतित अवस्था देखने से भगवान एक्चुअली दुखी नहीं है, लेकिन इनकी दया है कि हमको उद्धार करना चाहते हैं, और इसलिए वे आते हैं इस भौतिक संसार में। वे भगवद गीता कहते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि, ये सब अवतार के बारे में आप वर्णन मिल सकते श्रीमद् भागवत में। आशा है आप सब भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का पाठ करते, स्वाध्याय करते। कितने भक्त के पास भागवत सेट है, श्रीमद् भागवत का पूरा सेट? यदि आपके पास नहीं है तो रखना चाहिए। तत्र सामृत तृप्तस्य नान्यत्, वो क्या है नान्यत्? कोई दूसरा क्वचित नान्यत्, अन्य क्वचित। इस श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो इस श्रीमद् भागवत में रस मिलते, तो किसी दूसरी ग्रंथ या कुछ दूसरा विषय या वस्तु या व्यक्ति में ऐसे रस नहीं मिले, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कृष्ण से अभिन्न है। तो पूरा भक्तों पूरा तृप्त होते श्रीमद् भागवत का पाठ करने से। फिर दूसरा विचार से वे अतृप्त होते, क्योंकि वो भक्ति रस जो श्रीमद् भागवत में है तो इतना मधुर है कि भक्तों जितने भी पीते हैं भक्ति रस तो और भी पीना चाहते हैं। तो आप सब श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, उसमें सब मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन है, और बहुत विषय है वो एनसाइक्लोपीडिया जैसे। श्रीमद् भागवत है आध्यात्मिक ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया, धर्मकोश। तो भगवान आते हैं भिन्न भिन्न अवतार लेके, और किस लिए आते हैं? दुखी पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। वो स्वयं सभी अवतार में स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनकी लीला जो सदैव आध्यात्मिक जगत में चलते हैं, वो लीला प्रकट करते इस भौतिक संसार में। तो कृष्ण लीला 5000 वर्ष के पहले इस धन्य भारत भूमि में वो लीला प्रकट हुई, मथुरा मंडल में, द्वारका मंडल में, विशेषकर ये दो मंडल में, और उसके पहले रामलीला, भगवान राम उनकी लीला प्रकट किए अयोध्या धाम में, और भारत के अलग अलग प्रांतों में। तो मथुरा और द्वारका इस भारत देश में प्रकट है, परंतु सनातन धाम है वैकुंठ जगत के ऊपर, द्वारका धाम, मथुरा, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम। भगवान की लीला सदैव आध्यात्मिक जगत में चलते रहते हैं। और भगवान कभी कभी इस भौतिक संसार में आते हैं और उनका सनातन धाम की अभिन्न अभिव्यक्ति मथुरा, द्वारका, अयोध्या, नवद्वीप, ये सब इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हुए भी वो अप्राकृत जगत के मथुरा, द्वारका, अयोध्या इत्यादि से अभिन्न है। तो भगवान इनकी लीला इस भौतिक संसार में प्रदर्शन करते हैं, जिससे भाग्यवान जीवों, भक्तिमान जीवों वो लीला देखने से आकृष्ट होंगे और उनकी इच्छा भगवान की सेवा करना, उस लीला में वो इच्छा बढ़ेगी, फिर वे साधना भक्ति करेंगे जिससे वे योग्य होंगे भगवान का सनातन धाम जाने के लिए। तो सब अवतार बदान्य है, उदार है, दयालु है, इसलिए भाई इस भौतिक संसार में आते हैं, नहीं तो इस संसार में आने का जरूर क्या था। तो भगवान का जेल में आने का कोई जरूर नहीं है, आते हैं वो सब बंदी को मुक्त करवाने के लिए इनकी कृपा से। महाबदान्य है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बहुत सारा उपाय से, उपाय क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, दोबारा बोलता हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। नहीं तो शायद कोई विचार करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए हरे कृष्ण कॉफ कॉफ, ऐसा नहीं है, वो मंत्र में नहीं है। अगर कफ आता है तो मैं क्या करूं, लेकिन वो मंत्र, वो आध्यात्मिक शब्द नहीं है, आध्यात्मिक शब्द है हरे कृष्ण राम। तो इस बहुत सरल उपाय से परम प्रेम प्रदान करते हैं, उसके बारे में बोलना चाहता था लेकिन समय हो गया ऑलरेडी, शायद कल उसके बारे में और कुछ कहूंगा, चैतन्य महाप्रभु का योगदान के बारे में। तो अभी अगर किसी के प्रश्न हो जैसा पूछे, मैं और ज्यादा अभी नहीं तो और ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि लगते है तो कथा के बीच कॉफ कॉफ ज्यादा आता है अभी। खांसी, उसको कॉफ कॉफ इंग्लिश है, कॉफ हिंदी में भी बोलते, बांग्ला में भी कॉफ बोलते, खांसी इज द हिंदी शब्द, नहीं खास, इन बंगाली आल्सो। हरे कृष्ण कृष्णा और उनके अवतार भारत की विभिन्न भागों में अवतार लेते हैं, भगवान भारत में अवतार लेते हैं क्यों? तो इस कल युग में भगवान भारत के बाहर भी अवतार लेते हैं, विशेषकर इस कल युग में। कैसे? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हरि नाम के रूप में, और श्रीमूर्ति का रूप में, जैसे श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में राधा गोविंद श्रीमूर्ति के रूप में भगवान को अवतरित किए। सामान्यतः भगवान का अवतार इस भारत भूमि में होते इस कारण से, क्योंकि इस भौतिक संसार में पूर्व कृत कर्म का फल के अनुसार जीवों अलग अलग शरीर धारण करते और मनुष्य शरीर प्राप्त करके तो वो भी कर्मफल के अनुसार जो पूर्व जन्म में तो कर्मफल के अनुसार और इच्छा के अनुसार भी तो जो पूर्व जन्म में इच्छा किया मांस खाना शराब पीना सभी प्रकार के पाप करना तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके तो ऐसी स्थिति में जन्म मिलते हैं जिससे वो सब कर सकते जो सुविधा है उसमें और जो पुण्य कर्मी है तो पुण्य स्थिति में जन्म लेगा तो भारत है वो देश जिसमें ज्यादा पुण्यशाली जीवों जन्म लेते जैसे अमेरिका में सभी प्रकार का पाप करने के बहुत अवसर है और सब उसी प्रकार के जीव एक साथ एक जगह में जन्म लेते हैं और पूरा वातावरण पूरी संस्कृति उसलिए सुविधा है और इस देश में और भी पुण्य करने के लिए वातावरण वैसे है कुछ ऐसे कंस जरासंध ऐसे असुरों भी जन्म लिया है इस देश में लेकिन सामान्यतः जो पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किया है इस भारत में यहाँ आते हैं और कौन भगवान की वाणी सुनेंगे पुण्यशाली लोग पापी लोग तो नहीं सुनते तो इसलिए भगवान इस देश में आते हैं जिससे वो लोग जो उनकी वाणी से लाभान्वित होंगे तो ऐसे लोग के बीच में यहाँ आते हैं तो इस भारत में वो योग्य वातावरण है भगवान का आने के लिए और उनकी वो संस्कृति जो है भारत में है वो वैकुंठ की संस्कृति के अनुरूप है भगवान कृष्ण कैसे जैसे पोशाक पहनते हैं भोजन लेते हैं भाषा बोलते हैं और पिता माता और संतानों में कैसे व्यवहार होते हैं वो संस्कृति जो भारत में है वो वैकुंठ के अनुसार होती है उससे वो भगवान की लीला के लिए योग्य है इसलिए ये भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहिए वो पश्चिमी संस्कृति वो इंद्रिय सुख के लिए है और भारतीय संस्कृति तो भगवत धर्म के लिए तो इसलिए इस विचार में ऐसे इस्कॉन में भी कुछ भक्त बोलते हैं कि मैं बहुत कड़ाक हूं या सख्त हूं जिससे वो पुरुष नारी इतने सा मिलन नहीं करेंगे और वो मर्यादा रखना है और पारंपरिक पोशाक पहनना तो कुछ भक्त बोलते हैं तो वो सब अगर हम कहेंगे आधुनिक जमाने में अगर हम करेंगे कि युवक युवती अलग रहेंगे तो कोई नहीं आएंगे और यदि हम कहेंगे तो ऐसे जीन्स वो सब पहनना वो ठीक है कोई सब हरे कृष्ण बोलो और कोई दूसरा विचार करने का जरूरत नहीं तो ऐसा है यदि हम एक्चुअली कल इसके बारे में जो आज बताना चाहता था लेकिन मैं राउंड एंड राउंड घूम के वो विषय जिसके बारे में बोलना चाहते थे तो वो ही नहीं बोला कि चैतन्य महावदन्य है, लेकिन कुछ शर्त है इनकी पूरी कृपा प्राप्त करने के, वो है विषयाचार्य इंद्रिय तर्पण का प्रयास छोड़ना पड़ेगा। तो वो संस्कृति जिसमें इंद्रिय तर्पण सभी प्रयास का हेतु है, उस संस्कृति प्रतिकूल है भक्ति में। इसलिए इस विषय में मैं सख्त हूं, जितने सख्त जो चाहता हूं इतने सना है, लेकिन ऐसे है क्योंकि जब तक हम प्रयास करते इस भौतिक जगत में सुखी होने, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। इसलिए मर्यादा रखना चाहिए पुरुष और महिलाओं में, एक्चुअली वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे हम नाचते हैं, कैसे हम कीर्तन कर, कीर्तन तो भगवान कृष्ण का आनंद के लिए है और हमारा मनोरंजन के लिए नहीं है, तो ये सब समझना चाहिए। तो वो संस्कृति जो अनादिकाल से भारत में आ रही है, वो संस्कृति अनुकूल है भक्ति के लिए, भक्ति के लिए और साधारण धर्म के लिए भी। यदि व्यभिचार होते तो धर्म पूरा विनष्ट होते। वो अर्जुन की आपत्ति थी भगवद गीता का प्रथम अध्याय में, अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध के बाद वो सब क्षत्रिय सब राजा तो मर जाएंगे, तो कौन समाज की रक्षा करेंगे, तो सब आरक्षित नारियों रहेंगे और उससे व्यभिचार होगा और पूरे समाज का सत्यानाश होगा। तो ये छोटी बात नहीं है। जो एक पीढ़ी के पहले सब लोग भारत में समझते थे, तो टीवी और इंटरनेट का प्रभाव से तो कितना नुकसान हो गया, शराब पीना, अलग अलग ड्रग्स लेना, कॉलेज में हॉस्टल, दिस गर्ल्स हॉस्टल बॉय और सब, उसको क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब है तो सभ्यता नहीं। प्रभुपाद बोले पॉलिश्ड एनिमल्स, सभ्य जैसे जन्म, ये वास्तविक सभ्यता नहीं। एनीवे वो दूसरा विषय है। तो नहीं बहुत है कि आप जो वो जवान जो आते जीन्स टी शर्ट पहन, हम नहीं बोलते वो सब छोड़ना, नॉट इमीडिएटली। जब आप समझते हैं इसका महत्व, तब आप यदि आप चाहते हो तो सभ्य पोशाक पहनना, लेकिन वो हम नहीं बोलते तो मत आना यहाँ, तो यहाँ आइए सुनिए। और जब आप कमंद है, आप अस्वस्थ हो, तो तब ये सब नियम आप अपने आप पालन करेंगे। इस किस प्रकार होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, वो नौ मुख्य प्रकार की भक्ति है। उसमें जैसे पति पत्नी में कैसे प्यार का आदान प्रदान होते, तो पत्नी पति के लिए रसोई करते हैं, तो ऐसे भगवान के लिए भक्तों रसोई करते हैं और भगवान का स्नान वो अर्चन में अभिषेक करना है, सब कुछ करते हैं भक्तों कृष्णार्थ ही के लिए चेष्ट, सब कुछ जो वे करते हैं सो कृष्ण के लिए करते हैं। How do you say that? Don't lean on the pillar. How do you say lean? Is leaning on that pillar? Huh? I couldn't hear it properly. Anyway, you stop leaning on it. ठीक है, अभी समाप्त करता हूँ इस सत्र। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।